تفسير: يا أيها الذين آمنوا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، کتب علیکم، لکھ دیے گئے تم پر، یعنی فرض کیے گئے تم پر، کیا الصیام، روزے، کما جیسا کہ کتب فرض کیے گئے، علی الذین من قبلکم، ان لوگوں پر جو تم سے پہلے تھے. کیوں فرض کیے گئے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ، تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو. اس آیت سے روزے کی فرضیت کے بارے میں معلوم ہو رہا ہے کہ روزہ ایک فرض عبادت ہے. احادیث سے بھی اس کی فرضیت کا علم ہوتا ہے. عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام على خمس: شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. رواه البخاري. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے. نمبر ایک، کلمہ شہادت، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. نمبر دو، نماز قائم کرنا. نمبر تین، زکوٰۃ ادا کرنا. نمبر چار، حج ادا کرنا. اور نمبر پانچ، رمضان کے روزے رکھنا. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. تو کتب علیکم کا مطلب کیا ہے؟ تم پر فرض کر دیا گیا ہے، یعنی یہ ایک ایسی عبادت ہے جو اسلام میں بہت اہمیت رکھتی ہے، فرض درجے کی ہے. اور نہ صرف یہ کہ امت مسلمہ پر روزے فرض کیے گئے، بلکہ اس سے پہلے کی امتوں پر بھی یہ روزے فرض تھے. کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ ان لوگوں پر فرض کیے گئے جو تم سے پہلے تھے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء آئے، انہوں نے اپنی امتوں کو روزہ رکھنے کی تلقین کی. روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جو نہ صرف جسمانی طور پر انسان کے لیے بہت سے فائدوں کی حامل ہے، بلکہ اجر و ثواب کے اعتبار سے بھی بہت بہترین چیز ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب رمضان آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں. یعنی جنات و شیاطین جو زمین پر فساد پھیلاتے پھرتے ہیں، رمضان کے مہینے میں ان کو پکڑ لیا جاتا ہے. اسی طرح آخرت میں روزے کا بہت ثواب ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے سوائے روزے کے، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا، اور روزہ ڈھال ہے. لہذا جس روز تم میں سے کسی کا روزہ ہو، اس روز وہ فحش گوئی نہ کرے، بہودہ کلامی نہ کرے. اگر کوئی دوسرا اس سے گالی گلوچ کرے یا لڑائی کرے، تو روزے دار کو صرف اتنا کہنا چاہیے کہ میں روزہ دار ہوں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، روزہ دار کے منہ کی خوشبو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہوگی۔ روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں جن سے وہ فرحت حاصل کرے گا، ایک جب وہ روزہ افطار کرتا ہے تو خوش ہوتا ہے، دوسرے جب وہ اپنے رب سے ملے گا تو روزے کے بدلے میں اپنے رب سے انعام پائے گا تو خوش ہوگا۔ روزہ داروں کے لیے جنت میں ایک خصوصی دروازہ بنایا گیا ہے جس کا نام ریان ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کا ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے، جس سے قیامت کے دن روزہ دار ہی گزریں گے، ان کے علاوہ اس دروازے سے کوئی دوسرا نہیں گزرے گا۔ اور اسی طرح اگر کوئی شخص جان بوجھ کر روزہ نہ رکھے تو اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ فرماتے ہیں کہ میں سویا ہوا تھا، میرے پاس دو آدمی آئے، انہوں نے مجھے بازوؤں سے پکڑا اور مجھے ایک مشکل چڑھائی والے پہاڑ پر لائے، اور دونوں نے کہا اس پہاڑ پر چڑھیں، میں نے کہا میں نہیں چڑھ سکتا، انہوں نے کہا ہم آپ کے لیے سہولت پیدا کریں گے، بس میں چڑھ گیا، حتیٰ کہ میں پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ گیا جہاں میں نے شدید چیخ و پکار کی آوازیں سنی۔ میں نے پوچھا یہ آوازیں کیسی ہیں، انہوں نے بتایا یہ جہنمیوں کی چیخ و پکار ہے۔ پھر وہ میرے ساتھ آگے بڑھے جہاں میں نے کچھ لوگ الٹے لٹکے ہوئے دیکھے، جن کے منہ کو چیرا گیا تھا، جن سے خون بہ رہا تھا۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں، انہوں نے جواب دیا یہ وہ لوگ ہیں جو روزہ وقت سے پہلے افطار کر لیا کرتے تھے، یعنی روزہ توڑ دیتے تھے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ جو شخص روزہ وقت سے پہلے افطار کر لے اس کی سزا کیا ہے، تو جو نہ رکھے پھر اس کا انجام کیا ہو سکتا ہے۔ اسی طرح رمضان کا ایک روزہ اگر کوئی شخص بغیر کسی عذر شرعی کے اور بغیر کسی حقیقی ضرورت کے چھوڑ دیتا ہے، تو اس کے بدلے میں اگر وہ ساری زندگی بھی روزے رکھے تو اس ثواب کو نہیں پہنچ سکتا یا اس کا کفارہ نہیں ہو سکتا۔ تو فرمایا یہ روزے تم سے پہلی قوموں پر بھی فرض کیے گئے تھے، اور کیوں فرض کیے گئے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو، تاکہ تم بچ جاؤ۔ بچ جاؤ سے مراد کس سے بچ جاؤ؟ دنیا میں برائیوں سے بچ جاؤ، کیونکہ روزہ رکھ کر انسان بہت سے غلط کام چھوڑ دیتا ہے یا اس کو چھوڑنا ہوتے ہیں۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ ڈھال ہے، لہذا جس کا روزہ ہو وہ بے حیائی کی بات نہ کرے اور نہ شور شرابہ کرے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جہالت کی کوئی بات نہ کرے، اور اگر کوئی اسے گالی دے یا اس سے لڑے تو وہ کیا کہے؟ اِنِّ امْرُؤٌ صَائِمٌ، کہ میں تو روزہ دار ہوں۔ تو اس طرح انسان لڑائی جھگڑے سے، شور شرابے سے، جہالت کی باتوں سے اور فحش کلامی سے بچ جاتا ہے۔ اور اس سے بچنے کا خاص حکم بھی دیا گیا ہے، کیونکہ روزے کی حالت میں صرف کھانا پینا چھوڑنا ہی مقصود نہیں، بلکہ برے کام چھوڑنا بھی نہایت ضروری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے روزے میں غلط گوئی یا غلط کاری نہیں چھوڑی، یعنی غلط کام کرنا نہ چھوڑے، فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ أَن يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ، تو اللہ تعالیٰ کو اس بات کی کوئی ضرورت نہیں کہ کوئی شخص اپنا کھانا چھوڑے یا پینا چھوڑے۔ تو بچنے میں نمبر ایک کیا ہے؟ نمبر ایک، روزہ انسان کو دنیا میں گناہوں سے بچنے کا موقع فراہم کرتا ہے، کیونکہ انسان کے اندر ضبط نفس پیدا کرتا ہے، سیلف کنٹرول پیدا کرتا ہے۔ پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ آخرت میں انسان برے انجام سے بچتا ہے، جیسا کہ دوسری حدیث میں آیا کہ روزہ ڈھال ہے، تو وہ ڈھال دنیا میں گناہوں سے بچنے کے لیے ڈھال ہے اور آخرت میں عذاب سے بچنے کے لیے ڈھال ہے۔ اور ویسے اگر دیکھا جائے تو روزے کا جو لفظی مطلب ہے صوم، صاد واو میم، تو اس کا معنی بھی یہی ہے، کسی چیز سے رک جانا، اس کو چھوڑ دینا۔ عربی میں کہتے ہیں صام الفرس صوماً، گھوڑے نے چارہ نہیں کھایا۔ اہل عرب کا طریقہ یہ تھا کہ کہ وہ اپنے گھوڑوں کو جسمانی طور پر مضبوط بنانے کے لیے، جنگ و جدال میں زیادہ کام لینے کے لیے ان کو بھوکا رکھتے تھے تاکہ ان کے اندر سختیاں برداشت کرنے کی عادت پیدا ہو، یعنی ان کو سخت جان بنانے کے لیے جان بوجھ کے ان کو کھانا پینا نہیں دیتے تھے اور خوب دوڑاتے تھے. اس کے لیے بلکہ ساما استعمال ہوتا ہے. اور گھوڑے کو کھانے پینے سے روکنا دراصل کس لیے تھا؟ کہ اس کی تربیت کی جائے. تو روزے کا مقصود بھی کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم میں تقویٰ پیدا ہو، تمہارے اندر ایک خاص قسم کی صفت آئے، تمہاری تربیت کی جائے. کیونکہ صائم وہ شخص ہوتا ہے، روزہ دار وہ شخص ہوتا ہے جو سحری سے لے کر افطاری کے وقت تک اپنے آپ کو کھانے پینے اور ازدواجی تعلقات سے روکے رکھتا ہے. اور بنیادی طور پر اس کی تھیم کیا ہے یا اس کی روح کیا ہے؟ کہ انسان جن چیزوں کی طرف کشش محسوس کرتا ہے یا جن چیزوں کی خواہش رکھتا ہے، اور عموماً زیادہ تر خواہش کس چیز کی ہوتی ہے؟ کھانے پینے کی، یا پھر ازدواجی تعلقات کی ہو سکتی ہے. تو جب ایک انسان روزے سے ہوتا ہے تو ان دونوں چیزوں سے پرہیز کرنا ہوتا ہے. 30 دن کا یہ پرہیز ہر روز باقاعدہ ایک مخصوص وقت سے لے کر ایک مخصوص وقت تک انسان کے اندر اوقات کی پابندی بھی پیدا کرتا ہے اور ضبط نفس بھی پیدا کرتا ہے، جس کے نتیجے میں انسان کو اپنے نفس پر کنٹرول حاصل ہوتا ہے. تو جب وہ اللہ کے حکم سے حلال چیزوں سے بچتا ہے تو اس کو حرام سے بچنے کا بھی طریقہ آتا ہے. ایام معدودات، گنتی کے چند دن ہیں، ایک مہینے کے روزے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ 30 روزے 10-10 کے عشرے میں 3 عشرے ہو جاتے ہیں، اور پھر ایک ایک عشرہ 1-2-3 کر کے 10 دنوں میں ختم ہوتا چلا جاتا ہے، اور یوں پتہ بھی نہیں چلتا جس مہینے کا اتنا انتظار ہوتا ہے، یا بعض لوگوں کو اس کے آنے کا خوف سا ہوتا ہے کہ معلوم نہیں آئے گا تو پھر ہمارے اوپر کیا گزرے گی، اور اس سال ہم روزہ رکھ بھی سکیں گے یا نہیں. لیکن عملی طور پر کیا ہوتا ہے کہ جب رمضان آتا ہے تو گنتے گنتے گزر بھی جاتا ہے. اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ ہم ہجری کیلنڈر کے کسی مہینے کو اتنا نہیں گنتے جتنا رمضان کو گنتے ہیں. تو معدود کا لفظ عدد سے ہے، گنے ہوئے، گنتی کے، یعنی چند دن، بہت لمبا عرصہ نہیں. یہاں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطور احسان یہ جملہ ادا ہو رہا ہے کہ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ تمہیں 11 مہینے روزے رکھنے کو کہا جاتا اور 1 مہینہ چھٹی ملتی. دنیا میں جب لوگ کام لیتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ 11 مہینے کام لیتے ہیں اور 1 مہینہ چھٹی لیتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھیے کہ 1 مہینہ عبادت کا اور 11 مہینے کھانے پینے کے. ایام معدودات، گنتی کے چند دن ہیں. اور اس گنتی میں یہ بھی یاد رکھیے کہ بسا اوقات 29 روزے ہوتے ہیں، بسا اوقات 30 ہوتے ہیں، کیونکہ روزہ چاند دیکھ کر رکھا جاتا ہے اور چاند دیکھ کر ہی افطار کیا جاتا ہے، یعنی ختم ہوتا ہے رمضان کا مہینہ. اور اس میں بھی گنتی پوری کرنے کا خاص اہتمام کرنا ضروری ہے، اور اس کے لیے چاند دیکھنے کا اہتمام بھی ضروری ہے، اور شک کے روزے سے بھی منع کیا گیا ہے. اور ہر ملک کا مطلع جو ہے وہ مختلف ہے. یہ نہیں کہا گیا کہ روزہ رکھتے وقت انسان کسی خاص آلے سے مدد لے یا علم ہیئت یا گنتی وغیرہ سے کام لے، بلکہ اس میں چاند دیکھنا ایک فطری کیلنڈر کو فالو کرنا ہی بتایا گیا. اور اس طرح بسا اوقات بعض لوگ جو سفر کر رہے ہوتے ہیں، ایک ملک سے دوسرے ملک جا رہے ہوتے ہیں، تو مطلع کے فرق کی وجہ سے کئی لوگوں کے روزے 28 ہو جاتے ہیں اور بعض لوگوں کے 31 بھی. اگر کسی شخص کو ایسی کسی تبدیلی کی وجہ سے 28 روزے ملیں تو اسے بعد میں ایک روزہ اور رکھ لینا چاہیے. مثلاً کسی ایسے شہر یا ملک میں تھا جہاں روزہ شروع ہوا اور وہ دوسرے ملک کے مقابلے میں 1 دن بعد میں شروع ہوا، ظاہر ہے کہ اس کو تو یہی حکم ہے کہ چاند دیکھ کر روزہ رکھے. اس لیے اگر وہ سفر کر کے کسی دوسری جگہ پر گیا جہاں 1 دن پہلے روزہ ختم ہو گیا، تو اس صورت میں اس کے روزے 28 ہوئے تو بعد میں روزہ رکھ سکتا ہے. اور اگر کسی وجہ سے ایک روزہ بڑھ جائے، مثلاً بعض لوگ سعودی عرب سے آتے ہیں اور سعودی عرب میں عموماً 1 یا 2 دن پہلے روزہ شروع ہو جاتا ہے، جب وہ یہاں آ کر عید کرتے ہیں تو ہوتا یہ ہے کہ یہاں ابھی 30 پورے نہیں ہوتے، اور ان کے 31 بن جاتے ہیں، تو ایسی صورت میں دونوں آپشنز ہیں، ایک تو یہ کہ 31واں روزہ نفلی روزہ سمجھ کر رکھ لیا جائے، اور دوسرا یہ کہ اس دن کا روزہ چھوڑا بھی جا سکتا ہے اگر اس کے اپنے 30 پورے ہو چکے ہیں. تو ایام معدودات گنتی کے چند دن ہیں. فمن کان منکم مریدن، تو جو کوئی تم میں سے بیمار ہو، او علی سفرن، یا سفر پر ہو، فعدتم من ایام اخر، تو دوسرے دنوں سے گنتی کو پوری کر لے. یہ رعایت بیمار کے علاوہ حیض یا نفاس والی عورت کے لیے بھی ہے، دودھ پلانے والی عورت کے لیے بھی ہے، وہ بھی اس رخصت سے فائدہ اٹھا سکتی ہے. تو اس میں حکم کیا ہے کہ بیمار شخص کیا کرے؟ بیماری کے ختم ہونے کے بعد، معذوری کے ختم ہونے کے بعد، دوسرے دنوں میں گنتی پوری کر لے، اتنے روزے رکھ لے. اور اسی طرح اگر کوئی شخص سفر پر ہو تو وہ بھی سفر کے دنوں میں روزہ چھوڑ دے اور بعد میں روزہ رکھ لے. ہاں اگر کوئی شخص ایسا بیمار ہے کہ جو بعد میں بھی روزہ نہیں رکھ سکتا تو اس کے لیے کفارے کا حکم ہے. جہاں تک سفر کا تعلق ہے تو اس کے بارے میں آتا ہے، حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران سفر لوگوں کا ہجوم دیکھا، لوگ ایک آدمی پر سایہ کیے ہوئے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا بات ہے؟ لوگوں نے عرض کیا روزہ دار ہے. آپ نے فرمایا دوران سفر روزہ رکھنا نیکی نہیں، یعنی انسان کو اس رخصت سے فائدہ اٹھانا چاہیے، لیکن پھر بھی مسافر کے ڈسکریشن پر ہے، اگر وہ سمجھتا ہے کہ وہ احسن طریقے سے روزہ نبھا سکتا ہے تو روزہ رکھ بھی سکتا ہے، اور اگر وہ سمجھتا ہے کہ روزہ رکھنا اس کے لیے دشوار ہو جائے گا، مشکل کا سبب ہوگا، تو روزہ چھوڑ بھی سکتا ہے. صحابہ کرام میں سے بعض لوگ روزہ رکھتے تھے اور بعض لوگ روزہ چھوڑ دیا کرتے تھے. اور اللہ تعالیٰ کی رخصتوں سے فائدہ اٹھانا جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ کی رخصت کو قبول نہ کرے اس پر عرفات کے پہاڑوں کے برابر گناہ ہوگا، یعنی اگر جان بوجھ کر اپنی جان پر مشقت ڈالے اور رخصت سے فائدہ نہ اٹھائے تو اس میں کوئی تقویٰ اور نیکی نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا بعثت بالحنیفیت السمحت السہلہ، میں یکسو گنجائش والا اور آسان دین دے کر بھیجا گیا ہوں. غزوہ مکہ میں ہم دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے روزہ رکھا ہوا تھا اور روزے سے نڈھال ہو رہے تھے، اور بعض لوگ روزہ چھوڑنے پہ آمادہ نہ تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کے وقت، حالانکہ بہت تھوڑا وقت باقی تھا، لیکن عصر کے وقت پیالہ منگوا کر سب کے سامنے پانی پی کر دکھایا تاکہ دوسرے لوگ بھی ایسی رخصت سے فائدہ اٹھا سکیں. یعنی ایون اگر کسی مسافر نے روزہ رکھ لیا لیکن دوران سفر اس کے اوپر روزہ بھاری ہونے لگا تو وہ روزے کو کھول بھی سکتا ہے. وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، اور وہ لوگ جو اس کی طاقت رکھتے ہوں. يُطِيقُونَهُ، یہ يُطِيقُونَهُ کا لفظ جو ہے اس کا معنی سمجھنا ضروری ہے. اس کا روٹ ہے توئے واوقاف، توق. توق کا لفظ طاقت، وسط، قابو اور گھیرے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور گردن بند کے لیے. تو ان الذین یطیقونہ، اور ان لوگوں پر جو اس کی طاقت رکھتے ہوں، یعنی اس کا بوجھ اٹھا سکتے ہوں. ایک اور معنی یہ کیا گیا کہ یطیقونہ کا لفظ باب افعال سے ہے اطاق یطیقو، جس میں سلب کا معنی پایا جاتا ہے، یعنی وہ لوگ جو روزہ نہ رکھ سکتے ہوں. ایک معنی اس کا یہ بھی کیا گیا، ایک معنی کیا کیا گیا، وہ لوگ جو روزہ رکھ سکتے ہوں، دوسرا کیا کیا گیا، جو روزہ نہ رکھ سکتے ہوں تو وہ کیا کریں، فدیتوں، فدیہ دے دیں. کس چیز کا؟ طعام و کھانے کا. کس کو دیں؟ مسکین، مسکین کو، ضرورت مند کو. تو ایک معنی کیا ہوا کہ جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے بھی ہوں پھر بھی نہ رکھنا چاہیں تو وہ فدیہ دے دیں، کسی مسکین کو کھانا کھلا دیں. یہ بھلا کیا بات ہوئی کہ طاقت رکھتے ہیں پھر بھی روزہ نہیں رکھیں. اس کے بارے میں یہ تاویل کی جاتی ہے کہ بالکل ابتدائی دنوں میں جب کہ روزہ فرض ہی ہوا تھا تو اسلام کی جو ایک خاص روح ہے کہ ہر کام گریجولی اور سلولی ہو اور ایک تدریج کے ساتھ حتیٰ کہ لوگ عادی ہو جائیں، تو اس قانون کے تحت ایک محدود وقت کے لیے رخصت دی گئی تھی. تو کچھ لوگ اس سے بھی فائدہ اٹھا سکتے تھے، لیکن بعد میں جب دوسرا حکم نازل ہوا، اور وہ حکم کہاں ہے؟ اگلی آیت میں، آیت 185 میں. اس کے بعد جب آیت 185 نازل ہوئی تو یہ سہولت یا رخصت واپس لے لی گئی. اب ان لوگوں کے لیے جو طاقت رکھتے ہوں روزہ ہی رکھنا فرض تھا، یعنی یہ صرف اسلام کے ابتدائی حصے میں تھوڑے وقت کے لیے یہ سہولت تھی، اگر اس کا یہ معنی کیا جائے. اور اگر اس کا معنی یہ کیا جائے کہ وہ لوگ جو روزہ رکھنے کی طاقت نہ رکھتے ہوں، یعنی روزہ رکھ ہی نہیں سکتے، کیوں نہیں رکھ سکتے؟ یعنی بہت بوڑھے ہیں، یا کوئی ایسی کرونک ڈیزیز ہے کہ جو مستقل بیماری ہے، مزمن بیماری ہے، جس کے شفا یاب ہونے کی کبھی کوئی امید نہیں. بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی کئی سال کوما میں رہتے ہیں، یا بعض لوگ ایسی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ جو ان کی موت کا سبب بن جاتی ہیں، لیکن اتنی لمبی ہو جاتی ہیں کہ اس کا کوئی علاج نہیں. یا ایسا کہ جو ذہنی بیمار ہیں، بعض لوگ ذہنی معذور ہوتے ہیں، اب ان کو اگر آپ روزہ رکھا بھی دیں تو آپ کو کیا پتا کہ آپ اپنے کام میں لگیں، وہ کہیں جا کر کچھ کھا لیں، کیونکہ ان کا دماغ کام ہی نہیں کرتا. کئی اور ایسی بیماریاں ہوتی ہیں کہ جن سے انسان کو شفا یاب ہونے کی کوئی امید نہیں ہوتی. تو ایسے لوگ روزہ رکھنے کی طاقت ہی نہیں رکھتے، تو اس صورت میں کیا حکم ہے؟ اور وہ لوگ جو روزہ رکھنے کی طاقت نہ رکھتے ہوں، وہ پھر کیا کریں؟ فدیت و طعام و مسکین، ایک مسکین کے کھانے سے فدیہ دے دیں. یہ فدیہ روزانہ بھی دیا جا سکتا ہے اور اکٹھا بھی دیا جا سکتا ہے. یعنی جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت نہ رکھتے ہوں، وہ روزے کے کفارے کے طور پر ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں. ایک تیسرا معنی بھی کیا گیا ہے اس آیت کا، اور وہ کیا ہے؟ کہ وہ لوگ جو مسکین کے کھانے کی طاقت رکھتے ہوں، یعنی روزہ رکھنے کی طاقت تو نہیں رکھتے لیکن مسکین کو کھانا دینے کی طاقت رکھتے ہیں، وہ کفارے کے طور پر ایک مسکین کو کھانا کھلا دیا کریں. چلیے دوبارہ خلاصہ کرتے ہیں. پہلا معنی یہ ہے، وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، وہ لوگ جو روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں اور پھر روزہ نہ رکھیں تو ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں. یہ حکم مخصوص محدود وقت کے لیے تھا، اسلام کی اس سہولت کے تحت جس میں ہر بڑے حکم سے پہلے، یعنی ایک چیز کی پابندی عائد کرنے سے پہلے، لوگوں کو سہولت بھی دی گئی، ایک رعایت یا رخصت بھی دی گئی، لیکن بعد میں یہ رخصت واپس لے لی گئی. آیت نمبر 185 سے یہ رخصت ختم ہو گئی، یہ حکم منسوخ ہو گیا، اگر اس کا یہ معنی کیا جائے. دوسرا معنی کیا کیا جاتا ہے؟ کہ وہ لوگ جو روزہ رکھنے کی طاقت ہی نہیں رکھتے، وہ کیا کریں؟ مسکین کو کھانا کھلا دیا کریں. فمن تطوع خیرن، اور جو کوئی خوشی سے نیکی کرے گا. کیا مطلب؟ کہ وہ روزہ بھی رکھے اور مسکین کو کھانا بھی کھلا دے. فہو خیر اللہ، تو وہ اس کے اپنے حق میں بہتر ہے، وہ اسی کے لیے اچھا ہے. وَأَن تصومو، اور یہ کہ تم روزہ رکھا کرو. خیر لکم، وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، یعنی روزے کا رکھنا زیادہ اچھا ہے. ان کنتم تعلمون، اگر تم علم رکھتے ہو، اگر تم کو پتا ہو کہ روزہ رکھنا کتنے ثواب کا کام ہے، کتنے فائدے کی چیز ہے، تو تم روزہ رکھنے کے حریص ہو جاؤ، تم روزہ چھوڑنا ہی نہ چاہو. اور پھر آپ دیکھیے کہ جہاں مسکین کے کھانا کھلانے کی بات ہے، اس کے فوراً بعد یہ بات کی گئی ہے کہ جو خوشی سے نیکی کرے وہ اس کے حق میں بہتر ہے. اس کا کیا معنی ہے؟ کہ ویسے تو مسکین کو ایک وقت کا کھانا کھلانا ہوگا، لیکن اگر کوئی شخص دو وقت کا کھانا کھلا دے، یا یہ کہ ایک مسکین کو کھلانے کی بجائے دو یا تین کو کھلا دے، تو جو جتنی نیکی جتنی خوشی سے کرے گا وہ اس کو اتنا ہی فائدہ دے گی. یعنی اصل حکم تو ایک کھانا کھلانے کا ہے، لیکن اگر کوئی شخص اس کو بڑھا لیتا ہے تو یہ نیکی کا کام ہے، اس میں کوئی حد نہیں ہے، نیکیوں میں تو آگے ہی بڑھنا چاہیے. فاستبقوا الخیرات،